الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين حقیقت د عیسی علیہ السلام ذکر شو او داغه اعلان بیان شو جنی عبد الله زو د الله بنده ما د لذی نه ما شریک و سر نه ما او دریم د دریو نه نه ما بلکه الله واحد لا شریک دی همون ټول داغ بندیان یو الله ته محتاج یو پار سکی او داغ نو سوال کو د هر ضرورت او د هر حاجت او اخر کې داغ دعوت ذکر کو پیغام عیسیٰ علیہ السلام خپل قوم ته دغه مسله وا ان الله ربی و ربکم فاعبدوه هاذا صراط مستقیم بشکا چې الله زما هم رب دی او تاسو هم رب دی نو دغه بندگی کوي زما بندگی مکوي که هغه لار غواړی چې باغې سره انسان جنت ترسی ناغلار دا اللہ دا توحید دا دا وضاحت شو عیسیٰ علیہ السلام عبدیت ذکر شو او رد شو دا ابنیت او دا تسلیس دا سوال پیدا شو چې دا اختلاف بیا ولی جوړ شو کله چې مسله دومره واضحه شو د انبیاو د حال نه او د هغې بیانات په ذکر شو دا وروستو دومره عظیم اختلاف څنګه پیدا شو چې هغه څه چا به کې د عیسی علیه السلام د ابنیت عقیده وساتله او چا داغه د اولوهیت عقیده او ساتله الله رب العزت داغه جواب وکړو فاختلف الاحزاب من بینهم ډلې پیدا شوې جماعتونه زیات شو او د دې وجه نه زیات شو چې یو بل سره اتفاق نو ذکه اتفاق راضی په توحید باندې او غي په توحید کې ډلې جوړ کړې پاټۍ جوړ کړې جماعتونه جوړ کړل احزاب وتوي ذکه تحزبوا على الانبياء انبیاء مقابله کې مختلف احزاب جوړ شو ذکه هر یو حزب خپل نظریه قائم کړه چې دا زموږ نظریه ده دا زموږ عقیده ده موږ په دې باندې خپلوم دوام کو او خلق بم دې ترابلو هر یو خپل نظر یې جوړ کړه کل حزب بما لديهم فرحون ذکر دل بس باغ نظریه باندې خوشاله شو چې د دې طبیعت سغختل په حدیث کې ذکر راغلیو چې نبی علیہ السلام ویلو يهوديان یو او یا فرقی شو او عیسایان نسوارا دعا او یا فرقی شو او زمان امت بدری او یا فرقی گرزی دیکھ بداغی نازیات ڈلی جوڑی کلهم فی النار الا واحدتن ټول د جهنم خشاک دی صرف یو ډله را پکې چری جنتیان دي صحابه کرامو د ډیر وحشت او د هیبت او پریشانې د وجه نه تاسو کو چمنهم دا یو ډله سوق ده چاگی تا فرقه ناجیه ویلیشی نبی علیہ السلام وی دا خلق دے چمان علی و اصحابی چی زمان پا طریقہ و زمان صحابه کرام پا طریقه دا فرقه ناجیه دا چی داگی عمل زمان پا سنت او زمان دا خلفاء و دا صحابه کرام پا سنت چویلی او خپل امت باندې د لزوم په لهجه کې چعلیکم بسنتی او سنت الخلفای الراشدین تاسو باندې زما سنت لازم دی او څنګه زما سنت لازم دی نو دغه سید سنت ته خلفا او راشدینو دغه اهل سنت والجماعت وی ولی اهل سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت او الجماعت صحابه کرام نصاراو کې غوښ سره د درې جماعتونو مشهورو یو جماعت اورل پکې او چې عیسی علیه السلام ته اللہ زیوی ابن اللہ ورطوی نستوریا نن پاغی کی عمرہ تو دی کی عمرہ ابن اللہ ورطوی نغیتا نستوریا وی دوی مڈل آغا چیغی ویلیو چنا پیو دو کارنکی گی دری دی ان اللہ سالس و سلاسان اغی تا ملکانی ہوئی ملک ڈاکڑے او ٹول او دری ما فرقا غوا چی اغی ویلو چنن اللہ والمسیح ابن مریم چننا بلبل پکی نشتا دے دا غا اللہ دے حبت الالعرض حزمو کی طرح کس شوی دنو عیسیٰ علیہ السلام دے او چې کله بر الله شنو الله ای د بره او د حقیقت فرق دی پکې ټول په باطلو نغې ته اشاره کوي فختلف الاحزاب من بینهم اختلاف وکړي روډلو خپل مینز کې اختلاف وې دي تا چه غطول باطلی حقی که حق نئی دکه حق پرستو تا نسبت دے اختلاف نشی که دے بلکه دے اختلاف نسبت باطل پرستو تا کی او اختلاف دغی تا وی چه غد عقیدی مخالفت راشی کما عقیده چې قران او سنت پیش کړی او دا غي نسو کوم خوالی اعتراض کی نظر ته مخالفین وای چې دې اختلاف وکنو اختلاف نو اتفاق او کان الناس امه واحده ټول خلق په اسلام او توحید او پوچھے شرک پاکی پیدا شو مشرکین پیدا شو نو اختلاف پیدا شو اختلاف د شرک سره پیدا کی توحید سر نه پیدا کی توحید تا اتفاق ہوئی دا سبب د اتفاق او د اتحاد دے او اختلاف پیدا کی گی دا شرک نا نوح علیہ السلام زمانے پور اختلاف نو او کله چې دا په وخت کې خلق او الله سره شرک شروع کو تاری پینزو اولیاء او پوجه باندې نو بس اختلاف جوړ شو فختلفو الله رب العزت وی دا احزاب په دنیا کې دیم ځان ته نسبت کوي چ مونږه په حق یو زمونږه لار او طریقه صحیح ده زمونږه دین صحیح ده د مشرانو دین ده په سم قسم دلیل نو له پیش کوي الله رب العزت وی فویل للذین کفروا هلاکت ته تبعی ده دغه خلق لا چری انکار وکړو د صراط مستقیم نه چه مخی بیان شده عیسیٰ علیہ السلام مسلا چن اللہ ربی و ربکم فعبدوه هزا سرات مستقیم چه دی سرات مستقیم نواوڑی دو اللہوی حلاک شو تباشو سرات مستقیم نواوڑی دل دا حلاکت تے فویلو للذین کفرو حلاکت تے و تبایی دا دا غی خلق دا پارا چه انکاریو که دا اللہ دا وحدانیتنا نسوالو چه غی خو دنیا کے دیر خوشحال دیو دیر ترقی دا اور دیر زوری ہے دی اللہ رب العزت وی دنیا کے نا من مشہد یوم عظیم دا پاورت باندی چی حاضریو کی اغروز لوی دا قیامت تا مشہد کمصدر شی نمانا شہود حضور تے نمرات دے اللہ وی دی چلتا کہ حاضر شی نبیہ بیوی نکانا التا و بیاد دی ترقی نئی التا بے زور نئی التبع غلبنی چې حاضر شي او ځل اگر وزتا حاضرې دوه د اگر وزنا یا مشهد ظرف دی کنه زید شهود مشهد نو زید شهود او زید حضور روز د قیامت ته کنه مشهد وتوم وی پدې معنا سره چې په دا ځای کې با خلق حاضریږي ټول اولین او آخرین لوی مشهد دیکن او محشر و توی زکر حشر ویلشی را جمع که دو تا نو بدغا زیکی با طول را جمع کی کنا نو زید حشر او زید حاضر دو اگر وزد قیامت تا من مشهد یوم عظیم نو دې هلاکت الله ای پاورت باندې وخکار شي ټول مخلوق ته وخکار شي الله ای کله چې حاضر شي کنه ادا سروز ده سوره قاف کې راغلیو چلانه بل عزت په ځای کې چدی حاضر کی هر یو سره با مستقل خلقی غیب را حاضری کنا ملائک بای نهر یو تولاوی فکشفنا عنک غطاکا فبصرک اليوم حدید نن مونستا دستر گنا غا پردی لرکلی نن مونستا نظر ډیر تیز دی ستا خو نن سترگی کلاو شوی ستا خو نن نظر اولگی دو دنیا کې هوته په ډیر لوی تیار کې پروت وي لقد كنت في غفله من هذا فكشفنا عنك غطاءك اي بندا ته په ډیر لوی غفلت کې وي د دې ورځې نه او د دې حاضرین نن موږ ستاسو سترګو نه غ پردې لري کړې نن ستاسو نظر دومره تیز دی چې هر څه ویني جنتوم ویني جهنموم ویني پولیس وراتوم ویني ملائکوم ویني میزان او حساب کتاب او عمل نامې هر څه به ویني اس سیوته نه پټ نه کنا نو قرآن دا دیری مبالغی دا وجینا دا تعجب پا سیغا باندی ذکر کئی اسمع بهم و ابصر سا عجیبا با اوریدن کشی دا خلق او سا عجیبا با لیدن کشی چلاوی خلق با دا دی اوریدون هم تعجب کئی او دا دی لیدون با هم تعجب کئی ولی تعجب بکی زکر دا آغا خلقو چه قرآن ویلیو سوره بقره کیم سمم بکمن عمیون سمم بکمن عمیون کان دیو چاڑاگان دی اولاند دی سوره بنی اسرائیل کیم ویلیو وَنَحْشُرُهُمْ عَلَى وُجُوهِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صُمًّا وَعُمْيًا وَبُكْمًا چې قیامت کې به روان کم په مخونو باندې په خپو باندې روان دا به کله جدا نه خريخه په مخونو به روان یې خپې په بري او څنګه وې سوم یو وام یو وبکما کان بوم یو لاند بوم یو چلاغان بوم وی دا ولي دا لا ول دغه دنیا غفلت ذکر کوي چې دې دنیا کې د قصو هم لاند کانو او ملټر وانو الله به خو چې ګوره د دینه تعجب مکوي چوگر لوی لوی سلی دی شرمیگی نا بیزتا چپا مخونو باندی روان دی دا سوک دیلا اللہوی دا ناشنا خبر نه دا دی دنیا کې ام دا غسیو خطا سنلی دا ما پی پردا چولی وا ما نرسوا کول کنا اللہ خویلیو کل کل دا عبرت دا پارا چی ولو نشاو لتمسنا على عيونهم کزو غوانم دا مخونه بوله بد شکل کما لذهب بسمعهم وابصارهم دسترګي وګونه وت نو باسما فلوینا هغه دروسته دي هغه روز باندې به ویني کنه نو دنیا کې پټېر لري غفلت کې پرات دي داو چی قیامت شن دی با دا سیر سووی نی چلاوی اسمع بهم تعجب بکی خلق اللہ تعجب نکی انما یتعجبو من لا یعلمو تعجب اغسو کئی چی اغتا علم نی کنا نمخلوق تا خدا علم نو چې دا خلق به په قیامت کې داسې شي دیو بیا دنیا په شانتی نه وي. نو ځکه دی به ډیر حیران دي خلقو ته. اسمع بهم ساجی بابا واوری دا خلق وابصر او ساجی بابا اوینی دا کلا یوما علت یادی دلتا ناوری دلتا نوینی داو تا قرآن نو ویلی دلتا نسو کوری نسو وینی دا اوریدو دلی دوزه قیامت تی اللہ وی یوم یاتوننا فاغورت با دا سخو وینی ادا سخو بے واوری چی بیاو بگده چی اختلاف هم نی چی سمی موتا سنگا دے سمی موتا شتاو کنشتا دے خدا دا قیامت خبر کی خوا دلتا نا اوری نوینی دا پا قیامت کی خو اوری و خو باوینی ارسو یوم یاتوننا تا ورځ باندې الله وی چرشی مونږ ته نار سبو تخکار شي د قیامت ټول احوال بوینی لکن الظالمون اليوم فی ظلال مبین لیکن دا ظالمان نن ورځی پړی راخکار گمراه کی دي زکا چنی اوری نی وینی اللہ رب العزت و تبار بار وئی چې زما دا خبرې واوره زما دا بیان واوره زما دا کلام واوره دې تا وکې دې ډیر په غور سره چا چې دې تا په صحیح معنا کې وکې خدا اړیر په غور سره واوره دا په خنیت باندې نلا بوتا ډیر لوی هدایتو کی الله به ځان تر انځ دی کی کنا فبشر عباد الذین یستمعون القول الله پیغمبر ته خوشخبری ورکا خلق لا زما بندیان چری زما کلام توقی دی ډیر په شوق سره فیتبعون احسنا نو انقلاب پکې پیدا شي. قرآن خو د انقلاب کتاب دی کنه ښا دا چې چا په صحیح معنی کې اورېدل لري او په صحیح نیت یې اورېدل لري په دې نیت باندې چې الله په دې سره ماته هدایت کړي او الله په دې سره زما دا ګناهونه ختم کړي او الله په دې قرآن سره زما په عقیده کې انقلاب راولې زما په عمل کې انقلاب راولې زما په کور کې انقلاب راولې زما په ماحول کې انقلاب راولې نو یقینا چې راضی کناخه د قران دا ترتیب سره انقلاب د دنیا کې چې چا اورېدلې په صحیح معنا کې نو داږي عقیده بدله شوې ده اللہ غیتا پخوانی عملونا واقیدی شرکیات و تردیر بدخ کارکڑی جدا سکے نو اس پا غفل جون پسی خفا دی او پا غفل و کارون پوری خان دی جدا مونگ بسکولو دا سوال قرآن عقیدہ بدل اکڑا نظریہ بدل اکڑا چو اس پا غمخ کے عملونا عقیدو پوری خان دی مشرانو پوری ام خان دی چیزا دیل اصکولو دا زمونگا سنگا مشرانو وی چی منزو دا سنو او دا غصی عمل کے ام فرق راشی مخ کے عملو نطول پر اسم و رواج باندیو پر خواہشاتو باندیو تا دنیا پر اسمی رواجی کارونو کی مبتلاو او چکل قرآن واوری دو ناغیلے بلکل چوٹی ورکڑا بس یا بدا گا کارونا نکی ندگا سے پکور کیم قلاب راشیم کور کین قلاب راشی ولی کور کی دا توحید سبق شروع شی ما شومان ته وی چوای کنه الله د اسمان چا پیدا کړل الله د ځمکه چا پیدا کړل الله ما شومان ته چا دا خبرې کولی کنزل به وته خو ناری کور کې توحید سبق شروع شیدا سي قران بګي شروع شي ناری کور نه د شرک هغه سامانونه وځي اکاډي ماډي ډیر غندو نه کناخه کوم کور کې چې قران نه راغله نو یقینو کوي ګورې چې تاونه وې تعویذ نډکی لوخي وې تعویذ نډکی او د ملک تارونه وې پکې او د زیارتونو خاورې او پکې پرتی دوی وټکړی وې کنا دا د کوم زیارت دی دا د کوم زیارت دی یو خونه ده کنا دنیا کې چانه خاور راوړي چانه مالګي راوړي چانه سړی ټوکړي راوړي دا په یو نظریه باندې کنا چې دې کې ډېر برکت ته کنا وکاله چې قران راوي کنا بدغه کبال بیا ختم شي دا کور نه دغه سې زو نوځي هغه کې د توحید او د سنت خبرې راشي هغه کې قران بیانول شي قران پاک زده کول شي څومره ډیر لوی خیر او برکت ته برکت خو په قران سر راځي ستا په دمونو ستا په وظیفو باندې ستا په پټکو باندې ستا په تسبو باندې برکت ناراضي دا خو د يهودو سامان دی اصليا لار ته چا ویلو تا چنن کوم وردی چولې ده کنه دا وردی د يهوديانو ده نو په دې سره واستا کور کې برکت راځي قران پکې نشتا نور کتابونه راځي مکړي دولي په پرتی دي نور نامي دي او احد نامي دي او نور د سنمونه ولي خري توبه توبه گنج العرش ده توخده ده کتابونه ای پخوانی خواه ده بودایگانو ده زنانو باوی نده انقلاب پا قرآن سر رازی اللہوی ده غفلت لری که ده زنان پا دیر لوی غفلت کی پروتی چی سینه ده پاک شی کور ده پاک شی پا کور که ده خیر و برکت راشی پا گور که دی ملائک راشی زکا چه دا چا عقیده دا توحید شوا نداغا پا گور که با تصویران نئی زکا کم گور که چه تصویری نواغی که ملائک نرازی اغیبان دا خدا اللہ لعنت وری نبدا سی گور که با یو انسان سنگ جون تیر کی اغتا با سکون دا کمی غاره حاصل شی داغه پرزق کې وسه ترقی راشي داغه په کاروبار کې وسه ترقی راشي ډېر لوی غفلت دار کنه ها چې ګور اجزان خبر ندي ستاسو ګناونو په وجه باندې ستاسو دي شرکیاتو په وجه باندې ستاسو کاروبار باندې اثر پریوزي خامخا ټیک ده سو وخت پورې الله رحم کئی فضل کئی معافی کئی معافی کئی او چته توبه نه باسی ته سره ده خبر نه او سره ده اوریدو نه پر خپل جون کې انقلاب نه راولي نو الله ستاسو کاروبار اثر پری واسی کنه دتا ته تنبیه در کئ او خبرې دی چې ور سم چلیګا دا کارونه مکوا د الله سره دښمنی مکوا زکه شرک چې څوک کوي خو د الله دښمنه نه دي سبق الامن زو د سوم کې یحادعون الله ذوکه کې الله سره چې هم شرک کې هم وینیت مکړې د زړه د اخلاص مکوا الله په دنیا کې در سزا در کی رزق بدل کم کی د ګناونو په وجبان لري پرزق اثر پریوزی خامخه والله ول عزیز پاره چې دې پوښیو ځان سم کی ناغه په بلکان د سر شي اگر زی بیا په ملنګانو پسې او په پیرانو پسې یرا کلی کرا باندې چا سکړی دي نو کاروبار مې خراب شو شیطان خډیر لوی ظالم دی کنه هغه کله سمې لارې تپری دي هغه ول بل مخه کیخه بل مخه ولوګي چې دا تابانې چا سکړی دي او د دې کوشش وکا استاد له لړشه پلانې له لړشه داغه نه تاسو وکا ځکه چې هغه عالم الغیب دی ته د خپل ځان نه خبر او هغه خبر دستانه ته د خپل کلی نه خبر او هغه خبر دستاده کلی نه چې ته زه یو داغه نه تاسو کوي چیرې ډیر غټه پریشانی ده خو کار او خو روزګار او خو موسم او خو الله رب العزت رحم کو دندروانو اباس سلور پینځم یاشتې وشوي چې کاروبار ختم دی اس نشته دی نو ایدل ته سره راځي دا کاروبار چې چاته له درول دی ناغه ته وځاله هغه ته سوال وکا داغه نو وګاله چې بیا د کار روان کی ته دومره نه خبر چې په دې عالم کې تصرف د الله دی چ الله یبسط الرزق لمن یشاء ويقدر دخل الذي جعل كل رزق ورقی او چاله پاندا زور کی کم یکی دخل الله شان دی کنه نو که خامخه ته دا غوالی چې زما دا کار دی بیا خوشی او زما رزق دی بیا فراخ شي نو رازق الله دی د خپل ګناونه توبه او با سلام به خبردار چې الله غلطی را نشوي دا نیم پوښوي شرکونه میکړي تعویذونه میکړي یا الله معافی را ته وکي جهالت نه پویدم نه په بلکاند سر شي په ډیر لوی غفلت دی ته وي ښا چې دا خلق بالکل بس په دې کې ځان له برکت ګوري ښا کار به شرک کوي او عقیده به دای چې وس به زما کار خوشي ښه وس به زما بابا نیمال را سم شي او ولي تعویز می واچو کنه پنجه او ولي پیر لته لیو ما کنه اگر اته دوا وکړه بس نو وس به داغه په دوا رنگ شي ښه دې ته غفلت وی چې قران وی لکن الظالمون اليوم فی ظلال مبین ظالمان نن پټیر لوی گمراهی کې پراته دي دی چې ست خیر او برکت وی دا شرک دی دی چې پس کې ځان له ترقی ګوري او ځان له بخت او قسمت ګوري هغه شرک دی ترې غفلت نه وېسو بیداری لیکن ظالمان نن رضی په گمراهی ښکار کې دي نو دا گمراهی وسنګ لري کېږي دا خلق بعد دی غفلت نا پس باندې بچ کیږي و انذرهم ویرو کنه دې لپاره هته مونږ را لېګلې دنیا ته دې لپاره قران مونږ نازل کړی دی او هر ځای کې الله ویلي چې و انذرهم وذکرهم ویرو بیان ورته وکا د دې لپاره بل علاج نشته په دنیا کې دا یو کتاب دی لاله را لګلې او ير وذي لران يوم الحسرتي دا غیر وذي د قیامت نه چې ډیر نمونه دي يوم الحسرت وتومي لشي دا افسوسونو ورځ ده څنګه د افسوس ورځ ده يوم الحسرتي یوم الحسرت یو ته د دیو جنویل دی یو قول دار چې کله الله فیصله وکي فیصله سدا جنتیان جنت تلل شي جهنميان جهنم تلل شي قضی الامر فیصله وکي نو حدیث کې راځي چلا و موت راولی دگٹ پشکل کی نو اعلان بو کی دوارو طرفینو تا چی دی پلا گو رے دا پی جنے و ٹول بوی چی آو کرن دا خود مونگا گا مر گرے دے کنا خوا ٹول بوی چی آو مونگا پی جنو دا موت تے کنا ازنا مونگ دنیا کی دیر یری دوں وی اللہ رب العزت پہ زبح کی چالو پیراکا گی او بیا با یو طرف توم اعلانو کی چے جنتیانو خلودن فلا موت امیشوالے دے مرگ نشت ختم شو جہنمیانو تب اموی نو دا دا جہنمیانو دا پارا دیر دا افسوس رد دا کنا چے مرگ پا کیوم نئی نو یوم الحسرت یوم الحسرت دا اغی دیر دا افسوس مقام دے ذکا اغی با دیر فریاد کی اللہ تا چے لیقضی علینا ربک اللہ دے پا مونگ باندے مرگ راولی چی بے غم شد دے عذابوننا نو مرگ با کم دے آخو با اللہ زبح کی گا نا یو قول دا دے چی اوم الحسرت او تذکوی دے ادویم قول دا دے چلی رب العزت با جہنمیانو تا پا جنت کی داغی اغا کورو نوخی کنا ذکار چالا پا جنت کی اللہ کور جوڑ کر دے کا مسلمان دے و کا کافر دے نو کل چی دی تاغ دا جنت کورو نوخی چی دا غستاز کورو نو ما دا لجوڑ کریو لیکن تاسو قابل نوے او تاسو لائق نوے تاسو پخپلے پا دملے پوجبان دے زان لا د جهنم زيون او غټل او د جنت زيون هم او بهلل نو يوم الحسرت ډیر لوی افسوس وکړه زکو به ویني کنه چې ګور دغه زيون رانه پاتې شو دا مو خسته مقامات عالیشان محلات رانه پاتې شو نو سیاو افسوس نه دی ډیر د افسوسونو وختونه په قیامت کې ذکوت یوم الحسرت وی او یرا آدی لرا دا غیر وزید افسوسنا اذا قضی الامر کلاچ فیصل شیکار دا خلقو جنتیان جنت تا و جہنمیان جہنم تا نبدا ورد باندی باڑی رفسوسنا کئی وهم فی غفلتن وهم لا يؤمنون او نن الله وی پډیر لوی غفلت کی دي غفلت څه ته وی یو خواغه غفلت ته چې الله په دې انسان کې پیدا کړی دی غفلت پارچا کیشته ها ځکه هر بنده نشي داسې یو غلطي وشي کنه او یو نقصان او تاوان وشي کنه یره وی په نشو مان ډیر لوی غلطی را نو شو دی غفلت باندې څوک نیول نه دی دا خو د انسان د اختیار نه دی غیر اختیاري شی دی او بغیر اختیاري شی باندې څوک نیول نه ای څنګه چې حدیث کې راځي چې نبی علیہ السلام یې رفع عن امتی الخطا والنسیان زما امت الله رب العزت پیر باندې ننیسی که یو کارت نه پیر اوشی په خدای باندې ننیسی دته نه معاف کړی غنخه ځکه دا چې په اختیار کې نه ای نو دلته کې هغه غفلت نه دی مراده چې په اختیار کې نه ای دلته کې هغه غفلت مراد ده چې سیګریټ سورې کې او چکه پکی کی دی اتی لیو تاوی او وقت اغا تارون لگولی کنا تنگا تنگا دیتا غفلت وی دا غیر اختیاری شیخو نده دا یادی قرآن دا بندیان ندی د انسانان نه دي، لیکن غفلت کم ده ته رسول دي. بلکل د انسانیت دا دائری نیستی دی کنخا، دیتا انسانیت نشی ویلے، دیتا حیوانیت ویلی شی، دیتا بہیمیت ویلی شی، چی دا اللہ دا کور پخواکی او دا اللہ دا کتاب پخواکی ٹنگ تا کور شوروی کنن، ریڈیو سٹیشن جوڑی چستا کم اخوخی نو آگا گانا پکی رازی، وهم فی غفلت اللہ وینن سمر پلوی غفلت کی سمر پلوی وصر کا شیک و بغاوت کی دی، وهم لا یؤمنون زکا چی دی ایمان نروڑی پا اللہ باندی. ایمان چرت ایمان او چرت دا خبری دی، ایمان سر دا خبری نئی، ایمان سر انتہائی صفائی دا، ایمان سر انتہائی عزت تے، ایمان سره به حد او به انتها پاک دامنی ده، ایمان سره به حد او به انتها درانه اخلاق دي، او دا خلقو دي غو دا اخلاق نوم پاک دي، دا حیا نوم پاک دي، دا عزت نوم پاک دي، وهم فی غفلة وهم لا یؤمنون. زګه دا خصیفتونه دي ایمان سره، او چې ایمان نه وي بیا دا غی انسان دا حال. اللہ رب العزت ہوئی چپا دی دنیا باندے دو کشوی، دی دنیا باندے آخرت دا نپاتشو، اڑیر خیستا جون دا نپاتشو، اڑیر سہولتونا ابدی او همیشه ژوند نه پات شو، ولی په دې دنیا دې اعتماد وکم. الله وی دا خو د نزاخلم درنګ سات لخه، دا ته چې په سبان دې خوشحالي کئم، ته چې په سبان دې فخر او ناز کئم، چې زما دومره مال دې او زما دومره بنگلی دې او زما دومره بلډینګونه دې، امون زو دس دینشت دیم بدبختا پنزو وقت تا تا آواز کیگی چه حیا علی الصلاة حیا علی الفلا، دا چا تاوی دا تا تاوی کنا دا توپے کی جی دی غوگون پت کری دی دمرا لوی توپے پا سر کری چه غوگون پا کی پت کری دا تا تاوی کنا چراش منزلہ راشه دنیا کار پریدا د غفلت جون متی روا تجب سمان لنن دنیا کی خوشحالی و مستی کنو اللہ و ادا بدا نواخلم تخواس خلق توی کنا چیرا کجوان دیو ما خراب ہے کی اکا مرشو انو پاتی بشی اللہ و ادا دا خطاسوی کنا او مرگ یقینی شی دی ښا اس پته نه چې تبر اتلن کې روزي له پات شي او کنه نو ولي ځان هلاکه ان نحن نرث الارض ومن عليها بشک مونږ به واخلو د زمکا او سوک چې په دې باندې دي الله ویدا به زو اخلم دا ما ته پات شي ذيبهم واخلم او دا زمکا او دا مال دولت بتنهم واخلم زمکا اولی ہوئی زکا دا سوچ دین دا دی زمکی دی کنا که پیسا دا که دولت تی کار سوچ دی دا طول دا زمکی شیر دیر آقا خلقو تا ہوئی چی غینن پا مال باندی پا دولت باندی او پا زیونو باندی او پا کورونو باندی او بلواجنی یو ایدا زمان دی بلوی نا دا زما دے اجول کلس کلس جوڑ شی اگر سپا زی پاتی شی انا نحن رسول ارد و من علی اللہ وی خماتا پاتی شی اسیم پی زان مر کو اسیم پی زان حلاک کو اخوار سماتا پاتی شو نو پا دی باندی ام زان تباو برباد کو زان ام دوکا کو دې کې زما اوستا نشتا دغه باز روایت کې راغلیو چې کله خلق پزمکه باندې جګړه کوي چې وې دا زما ده او بل وې دا زما ده نو دا زمکه وته وي چې زه د یو نیما تاسو زما یې زنستای ما نه د دې ما تاسو دواړه زما یې او زل به عمران غاړم نن ختمه ستیکه او ګرځې په ټوپونه وې هو قبر ته توازونه کوي سلور زلا هتی چرتا اوري یقینا مونږ به واخلو دا زمکه سوک چې په دې باندې دي و الینا یرجعون او الله بیا مونږ ته ټول واپس کړی شي اخیری فیصله خو وای کنا غلو یا فیصله خو د انصاف او د عدل شته کنا دنیا کې خو د انصاف فیصله نشته دنیا کې هټول ظلم دې زیاتې دې او د انصاف فیصلې د پاره خو الله روز مقرر کړی دا چغې کې وټول الله ته واپس کړی شي او د زری زری صاحب بکی فمن یعمل مثقال ذره خیر یرا ومن یعمل مثقال ذره شر یرا هر صبح واضح شي په ډاګه بشي په انسان د دې دنیا دې محبت دا څه کړی دې ړوند کړو دې دې سننه دې خبر نو د دې زور بده ته قیامت کې ورسیخه ابیا سکیږي نه لته کې عمل نکېږي مال نه قبليږي سفارشونه نکېږي په الله باندې چا زور نه چلیږي او بس پروت وای پکې نو خام الله دې همدا سختونه او ساتي واخر دعوانا